rewelacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzany o próbę zabójstwa byłego prezydenta Siedlec był niepoczytalny, stwierdzili psychiatrzy. Leszek Jeżdżewski nadużył zaufania Uniwersytetu Warszawskiego, pisze rzeczniczka uczelni. Nie będzie zimą narodowej wyprawy na K2, dowiedziało się Polskie Radio. Dejan S. podejrzano próbę zabójstwa byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. W chwili popełnienia czynu był niepoczytalny, ocenili biegli psychiatrzy. Diagnoza brzmi choroba afektywna dwubiegunowa. Mężczyznę badało dwóch psychiatrów i psycholog. Prokuratura będzie wnioskowała o umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie. Były prezydent został zaatakowany 1 kwietnia. Napastnik zadał mu silny cios nożem w okolice nadbrzusza. Samorządowiec przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Leszek Jeżdżewski nadużył zaufania Uniwersytetu Warszawskiego jako gospodarza, napisała na stronie internetowej uczelni jej rzeczniczka Anna Korzekwa-Józefowicz. Wystąpienie redaktora naczelnego magazynu Liberté, które poprzedziło piątkowy wykład Donalda Tuska, skrytykował też rektor Uniwersytetu, profesor Marcin Pałys. Profesor Marcin Pałys napisał na Twitterze, że wystąpienie Leszka Jeżdżewskiego rażąco odbiega od standardów dialogu przestrzeganych na uniwersytecie. Jednak w trakcie wystąpienia redaktora naczelnego Liberté rektor nie zareagował, choć był obecny na sali. Zdaniem Eugeniusza Kłopotka z PSL nikt się nie spodziewał, że takie słowa mogą paść z ust Jeżdżewskiego. Tekst jego, gdyby znany był wcześniej, to przypuszczam, że rektor by nie zgodził się na tego typu treści na uniwersytecie. W to, że treść wystąpienia Leszka Jeżdżewskiego nie była znana gospodarzom spotkania, nie wierzy profesor Norbert Maliszewski, specjalista do spraw marketingu politycznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Donald Tusk jest doświadczonym politykiem i nic nie pozostawia przypadkowi. Poglądy Jeżdżewskiego mogą, powiedzmy, mieścić się w granicach jakiejś tam debaty, natomiast no, nie może być tak, że na uniwersytecie uprawia się politykę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński złożył do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Leszka Jeżdżewskiego. Chodzi o znieważenie osób wyznania rzymskokatolickiego. Tematem zajął się Mariusz Krzemiński. Ci, którzy dziś atakują mnie za działania wobec ludzi obrażających uczucia religijne katolików, chwalili mnie, gdy krytykowałem wydarzenia w Prochniku i gdy policja chroniła Marsz Równości. Szef MSWiA Joachim Brudziński odniósł się w ten sposób do krytyki działań policji wobec osób podejrzewanych o profanację obrazu Matki Boskiej. Według nich prawa katolików są mniej ważne, napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych. Policja zatrzymała dziś 51-letnią kobietę, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Boskiej, do czego doszło w Płocku pod koniec kwietnia. Każdy jest powołany do tego, aby stać się budowniczym pokoju, powiedział na Placu Niepodległości w Sofii papież Franciszek. Na ekumenicznym spotkaniu Ojciec Święty modlił się z przedstawicielami innych religii. Uroczystość rozpoczął zespół młodzieżowy hymnem koncertów charytatywnych. Po modlitwach papież powiedział, że trzeba błagać o pokój i na jego rzecz pracować, bo pokój jest darem i zadaniem. Jak podkreślił, egoizm i obojętność powodują, że przedkładamy interesy niektórych nad nienaruszalność godności każdego. W tej chwili nasze głosy łączą się i jednogłośnie wyrażają żarliwe pragnienie pokoju. Niech pokój szerzy się na ziemi. Franciszek w ten sposób nawiązał do motta pielgrzymki i znanej encykliki Pacem in Terris, pokój na ziemi, Jana XXIII, który przed wojną był wizytatorem apostolskim w Sofii i darzył Bułgarów ogromną sympatią i miłością. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Nie będzie narodowej wyprawy zimą na K2, dowiedziało się Polskie Radio. Mimo wcześniejszych zapewnień Polskiego Związku Alpinizmu nie uda się zorganizować ekspedycji na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. Nie chodzi o brak pieniędzy czy sponsorów. Obecnie nie mamy ludzi z odpowiednim doświadczeniem, przyznaje Piotr Tomala, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Decyzja nie była łatwa, ale rozsądna. Decyzja była podyktowana brakiem odpowiedniego składu, który dawałby szansę ataku szczytowego, a nie tylko pojechania pod tą górę. To jest trudna, ale wydaje się być jedyna słuszna decyzja, na pewno rozsądna w tym momencie.

Bela Komoszyńska naprzeciwko mnie. Dzień dobry, Belu. Dzień dobry. No nie będę cię szukać jakoś specjalnie, bo cię znalazłam w studiu radiowym i ogromnie się z tego cieszę, ale dobrze myślę, że fanom zespołu Sorry Boys słowa tekstu tej piosenki mogą być już tajemniczo dobrze znane. Ja myślę, że ci, którzy widzieli teledysk do pierwszego singla, do Jesteś pragnieniem, rozpoznają słowa w tym utworze, który przed chwilą zabrzmiał, czyli w tytułowym utworze. No właśnie, bo to są słowa, które, opowiedz Belu, może ktoś jeszcze nie widział teledysku do Jesteś pragnieniem. Zachęcam do osobistego obejrzenia tego teledysku, ale wykorzystałam w tym teledysku słowa refrenu miłości. To jest dedykacja, którą czytam mężczyźnie, w zasadzie kobiecie. Otrzymuję tę dedykację od mężczyzny, który chce te słowa zadedykować swojej kobiecie. Belu, no, sezon dedykacji u ciebie chyba w pełni. Ile set płyt podpisuje się dla wszystkich, którzy w tak zwanym preorderze zamówili nowy album Sorry Boys? Kilkaset płyt i cały czas to trwamy. Podpisaliśmy tych płyt więcej, jeszcze trochę niż one zostało rzeczywiście zamówione, bo ten preorder cały czas trwa i wiem, że cały czas są osoby, które chcą mieć te płyty z autografami, ale to jest niezwykły moment dla artysty, kiedy tej płyty jeszcze nie ma, ona fizycznie dociera do nas i tak osobiście możemy zadedykować tym kilkuset osobom, które chcą zaryzykować, nie znają tego materiału, to jest przepiękne, nie znają tego materiału i chcą tę płytę zamówić w ciemno. Więc te nasze serdeczne podpisy, ja do długich godzin nocnych składałam naprawdę z sercem. No właśnie, mogę potwierdzić, że Bela pięknie dedykuje, więc ci, którzy rzeczywiście postanowili, tak jak powiedziałaś, zaryzykować i trochę w ciemno kupić waszą nową płytę, myślę, że otrzymają nie tylko 11 pięknych piosenek, 12 niespodziankę i jeszcze dedykację. Belu, za nami utwór tytułowy. Pytania o tytuł są takie, ale no... Rozmawiałam o tym niedawno i to na antenie z Wojtkiem Manem, że robiąc kilkaset audycji we wtorkowej tonacji trójki, każda na inny temat, nigdy na przykład nie zrobiliśmy piosenek o miłości. Mhm. Bo miłość to jest taki temat taki, że wydaje się, że każdy, wszystko i tak dalej, i tak dalej. I to też jest takie słowo, że ktoś mógłby pomyśleć, o serio? Miłość? Taki tytuł? A zarazem pamiętam, kiedy o tym rozmawiałyśmy i to było tak, że to był właściwie jedyny tytuł, jaki mogła mieć ta płyta. Tak, gdyby nie znać tego materiału, albo nie znać, w ogóle niczego nie wiedzieć, to tytuł tego rodzaju, tak pojemny, jest tytułem ryzykownym. I kiedy on przyszedł do mnie, a ja z tytułami płyt mam tak, że siadam i czekam, kiedy on przyjdzie. Jak już przychodzi, tak jak też rozmawiałyśmy, on jest niezmywalny. On przyszedł, ja wiedziałam, że to nie może być inny tytuł. No i też jest tak, że chyba nie ma bardziej popularnego tematu w sztuce w ogóle, bo to, że piosenek o miłości jest najwięcej od zarania dziejów, to też wiemy, ale no, miłość jest tematem sztuki być może najważniejszym, dla mnie jest na pewno najważniejszym i dlatego zdecydowałam się tak być może odważny tytuł nadać tej płycie. Właśnie pomyślałam, że gdyby czekała was z tym albumem Kariera Międzynarodowa, to tytuł taki dla cudzoziemców. Są trzy trudne znaki, tak. No dobrze, ale to obyśmy mieli tylko takie zmartwienia. Posłuchałam sobie tej płyty raz jeszcze dzisiaj przed audycją i tak jak zawsze, kiedy myślę o zespole Sorry Boys, o muzyce grupy i o tobie, tak zawsze myślę jednak w kategoriach światła i jasności, to wydaje mi się, że nigdy jeszcze nie byłaś tak blisko słońca jak na tej płycie. Bo okres, w którym ta płyta powstawała, był chyba najbardziej niezwykłym i właśnie takim jasnym okresem mojego życia. Ten okres właściwie cały czas trwa. Okres przemian takich życiowych. Zostaliśmy z Tomkiem rodzicami w tym czasie, kiedy ta płyta powstawała. I to jest tak ważne wydarzenie, że ja sobie nie wyobrażam, żeby ono nie znalazło odzwierciedlenia w energii tej płyty. Bo ja myślę o tej płycie w ten sposób, że ona jednak jest dwoista. Że jak ta nasza sesja zdjęciowa, którą tak szeroko jest opatrzona książeczka, opowiada o dwóch kobietach, o matce i o Carmen, tak też energia tej płyty jest podzielona na dwie części. Bo ja o miłości myślę w ten sposób, że ona jednocześnie daje nam największe szczęście w życiu, ale też może się przyczyniać do najbardziej dotkliwych cierpień. I ta dwoistość jest na tej płycie zawarta. Natomiast cieszę się, że pomimo tych ciemnych odcieni, które również są, o których również śpiewam, o tych trudnych odcieniach miłości, bo ich nie brakuje też na tej płycie, że mimo wszystko energia tej płyty pozostaje jasna w swoim wydźwięku i ten ostatni utwór, który jest zwieńczeniem takim myśli merytorycznej, chciałam, żeby było jasne. To mi przyświeca chyba przy każdej z naszych płyt, że pomimo poruszania tych trudnych zakamarków ciemnych duszy i życia, żeby jednak zostawiać tam najważniejszą myśl, że życie jest piękne. No właśnie, bo ty cała jesteś jasnością. To nie jest tylko kwestia muzyki i tego, co przebije się jako ta moc zwycięska w odwiecznej walce życia ze śmiercią i mroku z jasnością. Ale tak, twój dom, wielkie okna, południowy zachód, twoje pianino, białe. Kiedy rozmawiamy o twoich kreacjach, zawsze będzie albo biel, albo kolor, soczysty, żywy kolor. Jakby to jest silniejsze od ciebie. Zawsze będzie cię ciągnąć w stronę tego właśnie dobrego, tego jasnego. To chyba po prostu tak jest. Tak, ale to też a propos koloru żywego. Chciałam powiedzieć państwu, że Ania Gacek jest autorką niezwykłej sukni, która się na tej okładce pojawia. Ta suknia jest w kolorze żywej czerwieni właśnie. Bardzo żywej czerwieni. Bardzo żywej czerwieni. I kiedy rozmawiałyśmy o tym tytule, ta czerwień jakoś stanęła przed oczami i ta właśnie Carmen uosabiająca tę no, romantyczną, zmysłową część tej naszej miłości. Jasność jest czymś, o co trzeba walczyć. Ja tak patrzę na to, że to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze. Bo ja też oczywiście w swoim życiu miałam okresy ciemniejsze i lubiłam wtedy ciemne barwy. Ale od dłuższego czasu ta jasność jest dla mnie tak ważna. I te okna, o których wspomniałaś, ja przy oknach mam swoją pracownię muzyczną. I te okna... Bez tych okien myślę, że nasze piosenki byłyby inne. Gdybym ja nasze piosenki tworzyła w pomieszczeniu bez okien albo w pomieszczeniu ciemnym, te piosenki byłyby inne, a ja piszę je patrząc w przestrzeń, w niebo, w horyzont Warszawy, zaznaczone te budynki, Pałac Kultury, Stadion Narodowy i z tą przestrzenią, z tą myślą ja piszę te piosenki. No i to musi znaleźć jakieś przełożenie. Więc tak, ale odbiegam od tej najważniejszej myśli, że o tę jasność trzeba walczyć. Że jasność jest czymś trudnym, jeżeli się poddajemy, ale ja zachęcam wszystkich i w tych piosenkach też staram się to robić, żeby się nie poddawać, że o tę dobrą energię trzeba walczyć, bo jeżeli damy się ponieść tej trudnej, złej energii, jakiejś ciemnej mocy, to później bardzo jest trudno z tego wyjść. Dlatego tak tę jasność pielęgnuję. Chyba to jest jeden z głównych powodów. W brzuchu Buddy to jest jedna z tych jasnych piosenek, tak o, myślę. Tak. Pytam o nią, ponieważ zaplanowałam ją jako kolejną. To też chyba było, jeśli dobrze pamiętam, tak, że kiedy pojawił się ten zwrot, to on już pozostał. Już było jasne, że w brzuchu Buddy będzie. Tak, w brzuchu Buddy, jeśli mogę, chciałabym powiedzieć anegdotę, z którą związane jest powstanie tej piosenki. Graliśmy koncert dla magazynu Kamak w Budda Barze, gdzie był ogromny złoty Budda, naprawdę wielki ten Budda, uśmiechnięty, siedzący, z wielkim, tłustym brzuchem. I ja po koncercie powiedziałam Mikołajowi Komarowi, że jestem w ciąży. Wtedy jeszcze nie było widać tego. I on powiedział mi, że Ale no cudownie, ale jeszcze nic nie widać. I ja wtedy powiedziałam do niego, no dobrze, ale już za chwilę będę miała taki brzuch i będę wyglądać jak ten Budda. I ten Budda mi tak stanął przed oczami. Następnego dnia napisałam tę piosenkę rano i pomyślałam, że kobieta w ciąży jest, ma wiele wspólnego z tym Buddą, nie tylko z powodu tego wielkiego brzucha, ale jest coś w stanie duchowym, w którym się znajduje kobieta w ciąży takiego oświeconego, jak ten oświecony Budda. I ta myśl o nowym życiu, które w sobie nosimy, jest... Wtedy była też mi bardzo bliska tego chaosu, z którego powstaje życie, z tego niczego powstaje życie. I ten chaos, po prostu ten kosmos umieściłam w brzuchu Buddy. W brzuchu Buddy świat się wygrzewa, śpiewa słodko ptak, kwitną drzewa. Błogi ten stan wywołuje się sam, kiedy uśmiech w słońcu dojrzewa, dusza mi śpiewa pieśni stworzenia. Nie zmienisz nic, choćbyś chciał. Ciało mi śpiewa, nic do stracenia. Światło do przodu już mam, swój boski plan. W jasnych wodach się kąpię i śpiewa. W brzuchu Buddy, zespół Soda Boys z płyty Miłość. Płyta ukazuje się w piątek najbliższy, czyli słuchamy tego przedpremierowo i bardzo dziękuję, Belu, czy to są w ogóle pierwsze odtworzenia w eterze i w świecie tych piosenek? Absolutnie. No to tym bardziej mi miło, zatem to prawdziwa gratka móc posłuchać już teraz. Chociaż obserwując to bardzo, bardzo blisko, tworzenie płyty to jest naprawdę proces. To chyba jest dłużej niż tworzenie życia. Więcej niż 9 miesięcy. Więcej. My zazwyczaj nasze płyty tworzymy około 2 lat. I ten proces jest rzeczywiście wieloetapowy. Wieloetapowy i to się wydaje, że jest kompozycja, później się ją aranżuje, ale każdy pracuje w inny sposób. My lubimy bardzo dopieszczać te piosenki. Lubimy bogate aranżacje. Mamy naszego producenta Marka Dziedzica, z którym pracujemy i to już jest trzecia płyta, którą zrobiliśmy z Markiem. Więc od momentu, kiedy ja przy tym pianinie, bo większość kompozycji w ten sposób powstaje, czy też czasami nawet na gitarze skomponuję piosenkę, do momentu, kiedy jeszcze i Piotr Blak, i Tomek dodadzą swoje myśli, swoje instrumenty. Później jeszcze Marek bierze to z nami na warsztat i razem pracujemy. No to upływa dużo czasu. Jest jeszcze bardzo ważna część, ta wizualna, przy której też pracowałaś i wiesz, jak to było ważne, ile pracy to wymaga, ile myślenia takiego konceptualnego też. Więc naprawdę to jest proces, tak. No i myślę, że bo państwo nie powinni dać się zwieść pozorom. Ta osoba obdarzona tą życiową łagodnością i delikatnością doskonale wie, czego chce, jeśli chodzi o kwestie artystyczne i związane z jej osobą i jej zespołem. Tak, i na tym to chyba wszystko musi polegać. My oczywiście pracujemy zespołowo i jesteśmy z Piotrem i z Tomkiem już tyle lat, jak w rodzinie. I z Markiem właściwie też, bo to już też tyle lat. Więc dużo czasu spędzamy nie tylko na tworzeniu muzyki, ale po prostu na życiu razem, na rozmowach. Więc pewnych rzeczy nie musimy sobie mówić. Ja czasami przyznaję, że przez to, że jestem autorką tekstów i większej części tych kompozycji, to czasami, kiedy mamy niepewność, proszę chłopaków o ostatnie słowo, żebym miała ja. Ale to nie następuje jakoś bardzo często i nie muszę też o nich prosić, o to ich prosić, bo obdarzają mnie dużym zaufaniem i w drugą stronę też tak to działa. Do tej podróżującej gromady w tym sezonie dołączy jeszcze jeden członek muzycznej rodziny, bo Bibi, czyli córeczka, będzie dzieckiem, które będzie dzieckiem sceny, muzyki, będzie blisko tego wszystkiego. Zresztą była też przecież na każdym etapie tworzenia tej płyty. Owszem, część piosenek powstała jeszcze zanim Bibi zaistniała w naszej świadomości. Ale ta główna część prac kompozycyjnych i w ogóle prac nad płytą, to już był czas, kiedy Bianka, nasza córka, która ma 9 miesięcy teraz, już uczestniczyła. I my jesteśmy, może nie wyznawcami, to złe słowo, ale bardzo jest nam bliska idea rodzicielstwa, bliskości, czyli tego, żeby dziecko było bardzo blisko zawsze z rodzicami. I ona jest cały czas blisko bardzo nas i też nie chcemy się z nią rozstawać podczas koncertów, więc wszystko jest tak zorganizowane, żebyśmy byli razem. Czy Bibi podobało się na Spring Breaku w Poznaniu? Na Spring Breaku w Poznaniu to był pierwszy koncert Bibi i również nasz pierwszy koncert po długiej przerwie i z tym nowym materiałem. I była bardzo spokojna i szczęśliwa. Ona w ogóle jest taka spokojna i szczęśliwa. I ten wyjazd jej pierwszy koncertowy przeżyła bardzo spokojnie i radośnie. Za chwilę kolejny utwór z płyty Miłość. To będzie Warszawa czeka. To jest tradycja. Warszawa musi być na płycie Sorry Boys. Skąd to się wzięło, że miasto musi być to miasto obecne na każdym z albumów? Ja mam ogromną słabość do Warszawy i to nie chodzi o taki ja nie jestem warszawianistką. Ja myślę o Warszawie, to jest taka figura, o której ja myślę. Ja myślę o Warszawie jako o nieszczęśliwej kochance. I ja ten widok, który mam z okna, jest tak silny, też ze względu na to, że patrzę na to miasto. Ale a propos Warszawy Czeka, która jest już kolejną piosenką naszą o Warszawie, chciałam powiedzieć również anegdotę, jeśli mogę. Oczywiście, bardzo proszę, antena jest twoja. I ta anegdota też jest związana właściwie silnie z Trójką. Ta piosenka Warszawa Czeka powstała prawie równo rok temu, 3 maja. Byliśmy wtedy z Tomkiem w domku letniskowym nad Narwią, a paradoksalnie ta piosenka nie powstała w Warszawie. I słuchałam cały dzień topu wszechczasów i pamiętam, że na wysokim miejscu w ubiegłym roku była Bracka Grzegorza Turnała. Na Brackiej pada deszcz i ja wtedy taka silna we mnie myśl zagościła, że jak, Boże, jak ja bym chciała napisać piosenkę taką o Warszawie, jak Grzegorz Turny napisał o Krakowie. I oczywiście na miarę swoich możliwości. Przyśniła mi się w nocy ta piosenka. Obudziłam się z myślą albo o pierwszej zwrotce, albo o refrenie, albo o obu tych częściach. Szybko to zanotowałam w telefonie, zaśpiewałam sobie melodię, no i później już w Warszawie dokończyłam tę piosenkę. A czy nie jesteś stąd, chociaż ile to lat, nie przypomnę sobie teraz, po 5 czy po 15, widzisz, nie przypomnę sobie, ale jest takie powiedzenie, że jeśli tyle albo tyle lat pomieszkasz w Nowym Jorku, możesz mówić o sobie, że jesteś Nowojorczykiem, więc my już też trochę mieszkamy w Warszawie, ale czy Warszawa od początku przyjęła cię? Nie wiem, czy przyjaźnie, ale chociaż ciepło? Ja do 18 roku życia mieszkałam w Działdowie i wiedziałam, że chcę mieszkać w Warszawie, więc to nie było tak, że ja musiałam się z tą Warszawą oswajać. Ja po prostu wiedziałam, że ja chcę tutaj mieszkać i oczywiście to jest, Działdowo jest małym miasteczkiem i te pierwsze miesiące w dużym życia, w dużym mieście na pewno niosły ze sobą jakieś trudności, ale ja tego chyba nie pamiętam. Ja pamiętam od razu, że kochałam Warszawę i to jest miasto, które, teraz mogę powiedzieć, że teraz jestem z Warszawy. To mi się bardzo określenie podoba. Teraz jestem z Warszawy. A pamiętasz jeszcze swój pierwszy raz w Warszawie i co z tego pierwszego razu zapamiętałaś? Przed przeprowadzką, kiedy jeszcze byłaś dzieckiem czy młodą dziewczyną, bo domyślam się, że byłaś przed przeprowadzką w Warszawie. Pamiętam pewną wycieczkę szkolną, teatralną, bo miałam fantastycznego wychowawcę, panią Elżbietę Kalisz, wspaniałą humanistkę i ona zabierała nas często do teatrów warszawskich i pamiętam spacer Nowym Światem. Przechodziliśmy obok bramy uniwersyteckiej, Uniwersytetu Warszawskiego i wtedy pani Elżbieta Kalisz powiedziała do nas: spójrzcie na tę bramę, być może będziecie tutaj studiować. I wtedy pomyślałam sobie, cudownie byłoby studiować na Uniwersytecie Warszawskim. No i udało się. No właśnie, myślę, że my wszyscy, którzy nazywamy dzisiaj Warszawę pierwszym, drugim, różnie domem, mamy jakieś takie właśnie swoje te warszawskie momenty, więc stąd rozumiem też, że to jest temat niezamknięty i na kolejnej płycie Sody Boys także będzie warszawska piosenka. No już zaczyn powstał. No nie, ja nic o tym, to ja się dowiaduję z anteny. No, co tutaj się... To państwo posłuchają teraz premierowo piosenki. Ja znam, więc ja w tym czasie będę wypytywać Belę, jaka to nowa piosenka już powstaje. Tymczasem Warszawa Czeka. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach, Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Cały pędzą złe myśli. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne lumaki. Warszawa czeka, zespół Sorry Boys. W piątek ukazuje się nowa płyta grupy. Płyta numer 4 w dyskografii. Zawiesiłam się. Tak to jest, kiedy myślisz, że to takie oczywiste informacje, to zawsze właśnie lepiej zastanowić się. Belu, kiedy uwierzyłaś, że zespół jest na poważnie, że to życie jest na poważnie, że już nie trzeba myśleć o innym zawodzie, o innej pracy, tylko to jest właśnie twoje życie? Myślę, że ja zawsze myślałam o muzyce w kontekście, że to jest moje życie i że prędzej czy później jakoś uda się to życie nazwać życiem zawodowym. Ale to też nie jest najważniejsze. Ja staram się myśleć o muzyce i w ogóle o zawodach artystycznych w trochę dekadencki sposób, że jednak jest to jakiś rodzaj przywileju, że jest to niesamowity rodzaj życia, żeby móc tworzyć coś bardzo swojego i znajdować na to odbiorców i coś znaczyć dla tych odbiorców, że to jest niezwykłe wyróżnienie móc się zawodem artystycznym zajmować, więc ja się czuję szczęściarą. To jest może nie najładniejsze słowo, ale chyba tak, że mogę to robić i że są ludzie, którzy chcą słuchać naszej muzyki. No właśnie, bo ty jesteś, szczególnie na scenie to widać, jedną z osób, które nie wiem, czy potrzebują, to jest dobre słowo, bo może i bez tego byłoby to takie i byłoby tego tyle, ale ty rozkwitasz, kiedy widzisz twarze swojej publiczności. Tam rzeczywiście następuje wymiana, to jest pewna transakcja energii na koncertach Sorry Boys. Przyznaję, że ja najchętniej zlikwidowałabym scenę i śpiewała wśród publiczności, jakby żeby nie było tej granicy fizycznej. Uwielbiam czuć tę energię bezpośrednio. I są oczywiście takie fragmenty naszych koncertów, gdzie ja się wyrywam i jednak staram się śpiewać i tańczyć wśród ludzi. A to ja muszę ci mocniejsze szwy w sukienkach, na wszelki wypadek. Tak, chociaż zielona sukienka, która również jest autorstwa Ani i która jest teraz moją koncertową sukienką, dobrze się jeszcze trzyma, ale ja szaleję na koncertach, tak, to jest mój żywioł. Bela, myślisz, że skoczysz kiedyś w publiczność? Przyznaję, że tego jeszcze nie zrobiłam, ale z takich pobudek, że no ja się boję, żebym komuś krzywdę zrobiła jednak. Ja wiem, że kiedy jednak wiele osób łapie tę jedną osobę spadającą, rzucającą się ze sceny, to wszystko tam jest taka siła, że nie sposób zrobić krzywdę, ale jednak jakieś mam obawy. Uważaj, to będzie takie pytanie z zaskoczenia i trochę wybije cię. Co jest najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłaś w życiu? O rety. No myślę, że te szaleństwa, których może czasami nie widać, ale w mojej głowie się dzieją na koncertach, to mi się włącza taki zapalnik szaleństwa największy właśnie na koncertach. A masz czasem tak, że pamiętam, kiedy robiłam pierwszy wywiad z Alison Mosshart lata temu, za niedługo będę mogła mówić słuchaczom, nie było was jeszcze na świecie. To było dawno temu i pamiętam, że Alison z kolei opowiadając o swoich początkach w The Kills, mówiła, że kiedy zespół zaczął zdobywać popularność i zaczęły być pierwsze zapisy wideo ich koncertów, kiedy zobaczyła, co ona robi, kiedy jest na scenie, a zupełnie nie miała tego świadomości, to nie mogła uwierzyć, że patrzy na siebie. W ogóle nie wiedziała, że coś takiego w nią wstępuje. To uczucie jest mi również znane i też mam podobne wspomnienia właśnie z pierwszych nagrań wideo naszych koncertów Sorry Boysowych z początku działalności, że ja widziałam, że rzeczywiście tam się pojawia jakaś osoba, którą ja oczywiście znam i się z nią utożsamiam, ale nie wiedziałam, że ona jest aż tak porywcza i tak szaleńczo potrafi się zachowywać na scenie. Z wiadomych tobie powodów ostatnio często myślę o koncertach Nicka Cave'a, ale w ich kontekście myślę także o tym, że scena to też jest proces dojrzewania. To też jest tak, że nie od razu jest się kimś, kto wszystko wie, rozumie i tak jak oczekujemy na płytach pewnej ścieżki rozwoju, tak samo zupełnie naturalnym jest to, że artysta na scenie też staje się z wiekiem i z dojrzałością i mądrością i wszystkim, też staje się jakoś inny. Pewnie też jesteś dzisiaj trochę inną dziewczyną na scenie niż 10 lat temu. Na pewno inną, chociaż jednej rzeczy nie potrafię się nauczyć, mianowicie śpiewania przy statywie i stania nieruchomo, ale nad tym również pracuję. Na pewno to się zmienia i w sposób naturalny z jednej strony. Oczywiście wszyscy nad tym pracujemy, nad naszą scenicznością, mimo że ja hołduję żywiołowi. Ja uwielbiam obserwować wyreżyserowane koncerty wielkich pop stars i to są wspaniałe spektakle. Ale to wyreżyserowanie każdego ruchu czasami mi przeszkadza. Więc ja w granicach mojej tolerancji mieści się jakaś reżyseria, ale jednak pozostawienie wolności na to szaleństwo. Czyli rozumiem, że homecoming nie dla ciebie. Ja tego homecoming w końcu jeszcze nie obejrzałam, ale domyślam się, jak bardzo wyreżyserowane są koncerty Beyoncé, tak. No tak, dopowiedzmy tylko homecoming, czyli film dokumentalny o występie Beyoncé na festiwalu Coachella. Tam między innymi belu jest o tym, że Beyoncé bardzo męczyła się i denerwowała i jakby powrót po tej ciąży do formy, do też takiego stanu mentalnego, że scena jest najważniejsza, kariera jest najważniejsza i ten projekt jest najważniejszy, było dla niej dużą, dużą męką. Obserwowanie ciebie w całym tym procesie każe mi myśleć, że czuwał nad tym wszystkim jakiś taki Bóg pewnej łagodności tego całego właśnie procesu, że to wszystko zdawało się jakoś tak wzajemnie uzupełniać i że to po prostu był dobry czas. Rzeczywiście jakieś dobre duchy musiały nad nami czuwać i czuwają, bo to nie jest łatwy życiowy moment pod takim względem prozaicznym, logistycznym. Maleńkie dziecko wiąże się z ogromnymi obowiązkami, z byciem 24 godziny na dobę, na nogach, w pewnym sensie. My mamy duże szczęście, że Bianka jest bardzo spokojnym i łagodnym dzieckiem, właściwie nie płaczącym, więc to przebiegło jakoś tak spokojnie i kiedy teraz o tym myślę, kiedy ta płyta leży przede mną, myślę sobie, że my ją skończyliśmy, to już teraz jakoś wydaje mi się to trochę nieprawdopodobne, że jak to się udało, a jednak rzeczywiście przebiegało to w taki sposób dosyć harmonijny. Duża część płyty była oczywiście skończona zanim Bianka się pojawiła na świecie. Pamiętam, że jeszcze do ostatnie dni przed jej narodzinami, jeszcze u Marka w studiu, pracowaliśmy do końca intensywnie pracowaliśmy nad płytą. Ale niektóre teksty i te takie finalne szlify płyty już kładliśmy, kiedy Bianka była na świecie, miała kilka miesięcy i kilka wizyt u Marka w studiu z nami spędziła. Miała tam swój taki spokojny pokoik, więc no to się udawało. Oczywiście są trudniejsze momenty, ale przez to, że tę jasną stronę życia staram się pielęgnować i skupiać na tym, że ta zasada, że na czym skupiasz uwagę, to rośnie, jest jakoś ostatnio myślę dużo o tym, więc staram się skupiać na tych jasnych fragmentach. I pomimo trudności, które każdy młody rodzic doświadcza, jakoś bezboleśnie to wszystko pięknie przebiegło. A co aktualnie jest ulubioną muzyką Bibi? Dzisiaj znowu słuchałyśmy Cat Power, Wanderer. I to jest płyta, która chyba będzie taką najczęściej towarzyszącą jej w dzieciństwie. A Bibi ma dobry gust. A dostrzegasz już jakieś oznaki tego, że abstrahując jakby od domu, w którym będzie wychowywana, że będzie jej towarzyszyć jakaś duża czułość w stosunku do dźwięku? Myślę, że to jest nieuniknione. My oczywiście będziemy pokazywać jej różnorodność świata, różnorodność zawodów i to, co ona będziemy starać się też dostrzegać, ku czemu jej serce najbardziej pała, żeby nie przegapić tego momentu. Ale myślę, że w domu, w którym dużo muzyki rozbrzmiewamy, też gramy jej na żywo na instrumentach. Ja jej bardzo dużo śpiewam. Myślę, że jak większość mam, nie tylko dlatego, że się zawodowo śpiewem zajmuję, ale małe dziecko ma w sobie coś takiego, że chce się do niego śpiewać, więc bardzo dużo śpiewamy. Również Tomek śpiewa Bibi. I to zostaje, te połączenia neuronalne, jakby spojrzeć już nawet na takiej fizycznej strony na to, to myślę, że muzyka będzie jej bliska. Ona uwielbia, reaguje bardzo żywo, kocha utwór Jesteś pragnieniem, bo ona bardzo dobrze zna nasz repertuar jeszcze z brzucha i przy tym utworze naprawdę zawsze tańczy po swojemu. Jaki to jest wiek, kiedy dziecko już może być na koncercie, tak, że jest już, widzi i patrzy na to wszystko, nawet w tych słuchawkach, to jakoś całkiem niedługo chyba będzie. Jeszcze trochę myślę, że będzie trzeba zaczekać, ale z tymi słuchawkami ochronnymi myślę, że na jakieś akustyczne koncerty będziemy ją zabierać. Tak, jest to jeden chyba z najbardziej uroczych widoków wśród muzykujących rodzin, to właśnie te wielkie słuchawki i to małe stworzenie, które już jakoś uczestniczy w koncercie. Naszą rozmowę zakończy piosenka Absolutnie, Absolutnie. Od jutra oficjalnie utwór oficjalnie promujący waszą nową płytę. Tak, to jest drugi singiel z miłości. Powiesz więcej o Absolutnie? Absolutnie jest piosenką, którą zdaje się, że napisałam jako ostatnią na płytę. I tutaj duch Wojciecha Młynarskiego zagościł mocno i jego wiersz absolutnie natchnął mnie do tego, żeby napisać tę kompozycję i to swoje absolutnie, absolutnie, że nie warto się w życiu poddawać nigdy. No właśnie, wiesz, o tym też pomyślałam, że zawsze, kiedy wypuszcza się nowe dzieło, wypuszcza się je z jakąś nadzieją, że ono trafi do odbiorcy, bo o ile ktoś nie jest jakoś nadzwyczajnie w środku zepsuty, zniszczony i zły, to pewnie chciałby i robi to dla kogoś także. Więc zawsze pewnie życzy się tego, żeby było dobrze i żeby się udało i żeby było jak najlepiej z tym nowym dziełem. I pomyślałam sobie, że w kontekście tej płyty mogę ci powiedzieć, że niech miłość zwycięża. Bardzo dobre życzenia. Ona zawsze zwycięża. I tego się trzymamy. Bela Komoszyńska, zespół Sody Boys. W piątek ukazuje się nowa płyta zespołu Miłość. Przedpremierowo dziś w Aksamicie. Bardzo ci dziękuję. I ja serdecznie dziękuję, Aniu. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Z tobą aż tysiące lat, a historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kres, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Pod górę nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Absolutnie, absolutnie zespół Sody Boys. Płyta Miłość ukazuje się w najbliższy piątek. Bela jest jeszcze w studiu. Zawsze lubię te momenty, kiedy już kończymy wywiady antenowe i zawsze jest jeszcze taka nienaturalna cisza w studiu, kiedy ktoś w tym studiu jest, ale bardzo chce, żeby nie było go słychać, więc Bela się uśmiecha. A kończymy Belu Fioną Apple raz jeszcze. Myślę, że kiwasz głową z aprobatą. To jest właśnie, pomyślałam, że z przyjemnością, ale taką perwersyjną przyjemnością skontrastuję dzisiaj was dwie. Pomyślałam o tym w ten weekend, że ona jest kimś, kto jednak poszedł w tę stronę, która nie uwierzyła w jasność. To nie jest ocenne w ogóle, to jest po prostu ścieżka życia i pewnie dlatego tak długo czekamy na jej nową muzykę, pewnie dlatego te piosenki są takie, a nie inne. I myślę, że bardzo ciekawie jest konfrontować się z bardzo różnymi decyzjami, nie tylko natury artystycznej, ale i po prostu w ogóle życiowej. Zatem raz jeszcze Fiona Apple na do usłyszenia. To był Aksamit. That's what I am so far. Until you get out of this mess, and I will pretend that I don't know of your sins until you are ready to confess. Can use my